दाग न लग जाए, पर कहीं दाग न लग जाए, पर प्यार किया तो करके निभाना, प्यार किया तो करके निभाना, दाग न लग जाए। तन से चमके बिजरिया, गोरे तन से चमके बिजरिया, आग न लग जाए, कहीं आग न लग जाए। आग न लग जाए।